Alafu Islam inachukua dakika kama 10 za kuzindua baadhi ya mambo. Kitabu cha swala tumekiacha sisi. Tumekimaliza. Lakini kasema jambo hili nisi toki kwenye masjidi sijalizungumzia. Na ni jambo muhimu zaidi hasa katika maisha yetu sisi. Siku ya jana nilipokuwa nimekaa na haki la sisi tunazungumza. Hakuna mtu yuko tayari kuificha haki kwa ajili ya kuogopa maneno ya watu. Hii kaida itieni kwenye akili yenu. As-salafiyun hawako tayari kuificha haki kwa sababu ya kuogopa lawama za watu. Hatutaki kuingia katika al-maghdubi alayhim walioitambua haki wakafanya wakaificha. Kwa hiyo kuna message ambayo imenifikia jana. Na ninajua ile nitumia nayo nimetumia kwa kusudi. Message inasema hivi: Assalamu alaykum. Kwa majina naitwa Magara Namazi Hasani. Wengi wananifahamu kwa jina la Mugisha. Mimi kama sijui kaandika sijui kama ni CIO. Mimi CIO wa Mugisha Movie Company. Sijui ndio kiongozi hapo. Ninayo furaha kubwa ya kualika Waislamu wote duniani. Yaani Nabii Ibrahim wa adhin bil hajj. Bi maana mwaita watu katika hajj sio. Kwa akazungumza anasema ninayo furaha ya ninayo furaha kubwa ya kualika Waislamu wote duniani ndani ya kongamano au tamasha kubwa ya nashid. Kisha pale mbele katia bendera sijui ya Burundi na Kenya sijui na Rwanda. Kisha kaandika itakayofanyika tarehe 25 mwezi wa 12 iliyopewa jina la Safinatul Khair. Mimi nasema kama Safinatul Halak. Akaipa jina la Safina Tulkhair. Safina ya kheri. Sio Safina ya kheri, bali mimi naita ni Safina maangamio. Kisha akasema mwaka 2018 markaz. Kongamano ambalo litawakusanya wasoma nashidi. Washajua kama ni miziki. Kwa hiyo anakuwa anasema hawaandiki waimba nashidi. Anaona tukiandika waimba. Atasema ni nyimba. Akasema wasoma nashidi. Eh? Na mashehe wakubwa kutoka Afrika Mashariki kama akaanza Burundi sijui katia MM sijui C, lakini katika ujumbe ambao nilifikia kabla ya huu kuna shehe mmoja shehe wao alikuwa amemweka, naona hapo amemvuta labda aliwaambia nivuteni sitaki makubwa na atayapata. Kisha wakati ya Kenya sizini mashehe wao shehe Yusuf Wabi sufi mwanzao muimba hivyo hivyo. Tanzania Zanzibar sijua katika kama ni juzma, kama ni jumza, jumuiya ya wasomaji wa nashidi Zanzibar. Omani, wakati ya vile vile virisi. Sheikh Abdul Qadir, muibadi. Virisi hivi. Na wengine mtawajua siku zitakavyosogea inshallah. Kiingilio ni 5000. Kisha huko kaandika, kwa heshima zenu nyote Waislamu, mnakaribishwa kuhudhuria hili. Anza sasa kuweka pesa ndogo ndogo ili kuchangia, sio eh? Nakwambia weka pesa ndogo ndogo ili wasaidie Waislamu au uje tu wewe uchangie gari la msikitini. Changa pesa ndogo ndogo kuanzia leo 100 100 100 mpaka leo tarehe ifike mwezi wa 5000, sio? Kisha akasema hili siku hiyo usikosi kujipatia ujira kwa Allah Subhanahu. Kisha akasema sambazia wengine, ndio mchango wako kwetu. Na dua zako kwetu ni muhimu. Na hii message ni kwa simu yangu. Nikaendelea kwenye karatasi na kaivuta. Ili nisije nikagafilika na kaitumia watu wengine. Sawa. Kwa akasema Safina Tukhe ndo ameipanga hiyo. Tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2018 ukumbi wa Markazi Bujumbura, kiingilio 5000, muda wa 8:00. Kisha wakaleta upuuzi kwa sababu ya mshahara rahimahullah. Anasema mtu afanye usufi asubuhi isipokuwa atafika dhuhuri amshakuwa mpumbavu. Ukiwa mtu anafanya usufi asubuhi, basi atafika dhuhuri amshakuwa mpumbavu. Na wakati wa upumbavu kabisa, wakasema chungulia kidogo hapo. Hako ka video. Alafu uposte, usambaze, uwezavyo, na ndio mchango wako kwetu. Kwa hiyo wakatia nini? Ka video pale, tukasambaze, kisha wakasema, hii siku si ya kukosa. Katika hayo, waliwazungumza, kwanza jambo la kwanza, ni anashid. Ndio watasoma pale anashid zao, zile nyimbo zao. Jambo la pili, kwa nini wameitia hiyo kongamano tarehe 25 mwezi wa 12? Hiyo ni tariki gani? Tarehe 25 mwezi wa 12, ni tariki gani? Sasa ya Christmas. Si Christmas ya? Alafu hawa hawa siku ya mazazi ya mtume walikusanyika sehemu, shekhe wao akasoma sira ya mtume, akawaitisha hawa waje kupiga. Zamani ipita, ikanikumbusha hutuba ya mwaka 2016 nikuwa Masri. Mmoja katika mashekhe wa Kiazhar, Allah waongoze hadahumullah, aliwahi kuzungumzia hutuba. Ilikuwa inakaribia Noeli, hii Christmas. Akataja pale ubora kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha mwisho akamalizia, usiwafarikishi baina ya mitume, bali tuwafuate mitume wote. Na ni kweli, ni lazima tuwafuate mitume wote. Atakayemkufuru mmoja katika mitume anakuwa amewakufuru wote. Ndio itikadi ahli sunna wal jamaa. Lakini malengo yake ni kwa nini? Madam tumesherehekea mazazi ya mtume, kwa nini tusisherehekee mazazi ya Nabii Isa? No? Ndio ilikuwa lengo. Kwa lengo la hawa jamaa, kwa sababu ni watu kujipendekeza kwa makafiri. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'i hatta law dakhalu jusra dhabbi la dakhaltumu. Mtume anasema watafuta njia ya wale waliokuwa kabla yao, atua kwa atua, mpaka watakapoingia katika tundu la kenge, na wao watawafuata. Masahaba akasema, ya Rasulullah, al-Yahudi wa nasara, unakusudia Mayahudi na Manaswara? Mtume akasema, samani, ni nani wengine isipokuwa Mayahudi na Manaswara? Kwa mtu wafuata Mayahudi na Manaswara, atua kwa atua. Kwa atua yao ambao umefikia wa jamaa, mie damu tumesherekea mazazi ya mtume, kwanza ni uzushi. Katika dini ya Uislamu hamna mambo kama haya. Ni vizuri na sisi tusherekee mazazi ya Yesu ili tuonekane wazuri kwa hao watu ambao wanamiliki maisha yao. Sio? Kwa hiyo akawa wameleta hilo jambo. Kwanza zungumzia pointi mbili. Pointi ya kwanza, ile siku ya Noeli au Christmas ni siku ambayo makafiri wanadai kuwa Allah kapata mtoto. Na Allah anasema lam yalide wa lam yulad. Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Amejitakasa Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na wala hafanani na chochote. Kwa maneno ya makafiri waliwataja kuwa Allah kazaa. Allah anasema qalu takhadha ar-rahman walada. Makafiri wale wamesema kuwa Allah kajifanyia mtoto. Allah amezaa. لقد جئتم شيئا عدا ومليت جنب البايا كبيسا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض او تنشق الارض وتخير الجبال هدا منين ambao umeyataja hawa kwa uzito wa maneno haya mbingu ilifikia kutaka kupasuka pasuka na ardhi kuchanika chanika na milima kusagika kwa sababu gani andaau lirrahmani walada kwa sababu ya kudai kwao kuwa Allah kajifanyia mtoto. Maneno mazito haya mpaka mbingu na ardhi na milima vinataka kupasuka pasuka kwa uzito wa maneno haya. Sasa hawa jamaa wakaona na sisi acha tusherekee siku ile, tutie na shidi zetu. Kwanza kusherekea siku ile ni haramu. Lamma qadima Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Madinata wajada lilyahud au lilanswar aidani. Mtume alipokwenda Madina aliwakuta maanswar wana sikukuu mbili wanasherekea. Akawauliza ma hadhani yawma, hizi siku mbili zina nini? akasema kan kunna nal'abu fihima fil jahiliya, siku mbili hizi tulikuwa tunazisherehekea siku ya wakati wa ujinga kabla ya Uislamu. Allah kwambia aje, inna Allah qad abdalakum bi khairihima aidul adha wa aidul fitr au aidul adha wa aidul fitr. Allah amekubadilishieni sikukuu bora kuliko hizo, aidi kubwa na aidi ndogo. Masahaba wakafuata zile sikukuu, wakafuata sikukuu za kisheria. Kwa haijuzu kwa Muislam kusherekea sikukuu zaidi ya sikukuu tatu, aidi mbili na siku ya Ijumaa ambayo ni kila wiki. Sasa hawa lengo la kwanza ni kusherekea ile siku ya Pasaka. Lengo la pili hawa jamaa ni kufanya nini? Ni kukubalisha kuwa Nabii Isa kazaliwa katika siku ile. Bimaana wanakubali kuwa Yesu kazaliwa siku ile, ambaye ni mwana wa Mungu kama wanavyodai makafiri. Sawa? Jambo la tatu, kutangulisha kwa zile kasida zao. Wazite sijui ni nyimbo au wazite sijui ni usomaji, kwa namna yote ile utakavyozika haziwezi kutafika katika Uislamu. Nitaleta baadhi ya kauli za wanachuoni kuhusu yale mambo yao. Qala, kauli ya kwanza, qala kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allahu nazzala ahsana alhadith. Kwa sababu wale kuambia hizo ana shidi zenu zina faida gani katika Uislamu, wanakwambia hii ni badala ya miziki. Tunawatoa watu katika miziki, tunawapeleka katika anashidi na kasida ili waache kusikia haramu. Alipoulizwa Sheikh Albani akasema khairul badil alquran, badala iliyokuwa nzuri ni Qur'an. Mtu akitaka badala ya nyimbo asikilize Qur'an, sio muziki, sio arashid. Sawa? Na Allah anasema Allahu nazzala ahsana alhadith. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha maneno yaliokuwa mazuri, Qur'an. Kuna maneno mazuri zaidi ya Qur'an? Bali akasema Allah katika sura nyingine, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikri llah ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub. Wale walioamini na nyoyo zao zikawa na utulivu kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni Qur'an. Kisha akasema kwa utajo wa Allah ni lazima nyoyo zitapata utulivu. Unapotaka utulivu wa Muislamu, isome Qur'an, isikilize Qur'an. Sio nashid wala kaswida wala isio badala. Wasiwachanganye akili zenu eti sisi tunawatoa watu watakusikiliza kusikiliza nyimbo tunawapeleka katika nashid. Yote ni nyimbo, bali anashid ni mbaya zaidi kuliko hata nyimbo. Kwa sababu anasema sahabu Ibn Abbas, albid'a ahabu ila ibilisa min almaasiya, uzushi katika dini unapendezwa zaidi kwa shaitani kuliko hata maasi. Kwa hiyo qala al-Albani rahimahullah, anasema Sheikh Albani, wa kullu bahithin fi kitabillah wa fi hadith ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa fi ma kana alayhi salafus salih la yajid mutlaqan hadha alladhi yusammunahu bil anashid ad-diniyya. Kila mwenye kufanya bahth, kila mwenye kufanya research, sawa hiyo katika Qur'an wala katika sunna ya mtume wala katika kauli za wema waliotangulia ambao ni maswahaba na wale waliofuata kwa wema, hawatokuta jambo ambalo linaitwa kauli anashidi za dini. Kauli ya Sheikh al-Albani rahimahullah, na huu ni shauk, shauk fi huluqi al-mubtada, ni mwiba katika shingo za nani, za watu wa bid'a. Ndio maana hawampendi. Kwa ukifanya bahthi katika Qur'an au katika sunna au katika kauli za maswahaba au wema waliotangulia, hautopata kitu kinaitwa anashid za dini. Ana maana Sheikh al-Albani rahimahullah. Wa qala Ibn Usaymin rahimahullah, na Sheikh Ibn Usaymin akasema al-anashid al-islamiyya la ara أن الإنسان يتخذها سبيلا للعظة. إذا أناشيد أمازون أزيتكوني أناشيد ذاك إسلام ميمي سيوني كوا أمتو أنا ويسا كتشكليا كوا ننجيا موائدا لأن أصلها أو لأن أصلها موروث عن الصوفية فسبب أصلي يا هذه كسيدة زمرسيوا كما صوفي ما صوفي ولا أبو إمام الشافعي مسمى وكيامك سبوا يا هذيك ذور ونقصا قوند وزيم هوا ما صوفي نتذمر ما كسيدة Hivi mtu mwenye akili timamu kweli mwanaume anataka kwenda kunyonga mbele ya wanawake. Akikatakata hivi. Mwenye akili. Kwa hiyo hivyo vimelithiwa kwa masufi. Sawa? Kisha akasema fa inna sufiyya humul ladhina jama'at adhkarahum mithla hadhihi anashid. Kwa sababu masufi wao ndio ambao wamekusanya zikri. Ile kufanya zikri kumtaja Allah wakakuwa wanachukusanya zikri zao na kujikusanya sehemu moja na kuimba mfano wa mwimbo masufi ha wakala aidan akasema tena Sheikh Musa Ibn Rahimahullah al-inshad al-islami izi anashid za Kiislam kama walivyozita wao inshad mubtada'un ni nyimbo ambazo zimezuliwa ha yushabihu mabtada'at au mabtada mabtada'atuhu as-sufiyya zinafanana na yale ambao wameyazua masufi walihadha yambaghi al-udhul anhu ila ma'a au ila mawa'iz al-Qur'an wa sunnah kun lazima watu waachane nayo wafuate mawaidha ya nini ya Qur'an na sunna sawa kisha akasema Sheikh al-Sheikh Salih al-Fawzan rahimahullah akasema الاناشيد الاسلاميه اي اناشيد ذا الاسلام كما فزيت واو ايه وهي نوع من الاغاني لاينه يا نيمبو وربما تكون باصوات فاتنه فسبب كذا اناشيد ذيله كنا صوت ذا فتنه وانا رجز ما صوتي ياو صح واتباع في معارض التسجيلات مع اشرطه هيجوز mtu kufata anaenda sehemu masukoni ananunua zile CD zao makasati yao anasema shekhe haijuzu usitoki hapo unapoteza muda na kwenda kununua CD zao au kwenda kwenye masudio na mafrashi yako eti wakutilia na shiri za wale haijuzu sawa kisha akasema shekhe tauzani wa tasmiyatu hadhihi al-anashid بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة نكوزيتا نيمبوهيز كواني أناشيد ذاك إسلام جينا إيلوني لكي مكوسا لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد كسبب هو إسلام هاو كتوكي أسيسي أناشيد نيمبوهيز هو إسلام كتوكي صح وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع قرآن شريعة الإسلام imetuwekea sisi nini jambo la kwanza imetuwekea utajo wa Allah ambao ni Qur'an ikatuwekea sisi kusoma Qur'an na vile vile uislam ukatupa sisi kufanya nini kuisoma dini yetu na hawa watu kama wamepotea ni kwa sababu hawakusoma dini nasema tena hii message ni ya Mugisha imenifikia mimi na mimi ndo naijibu. Huu Mugisha ambaye anakufundisha nyinyi dini, kasoma dini wapi? Na tujasema kusoma dini mpaka ndio Arabuni. Ah ah. Hapa hapa amesoma kwa nani? Madarisi gani aliyosoma yeko? Au amesoma kwa shekhe fulani. Na shekhe fulani ameenda mimi na kitabu nikusoma kwake. Atuambie. Vipi wewe utafundwa dini na mtu ambaye anakusoma dini? Na ndio maana Allah akasema ihdina siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Alladhina an'ama Allah alayhim wa lahum yamshuna Allah humul ladhina jama'u baina al-'ilmi an-nafi'i wal-'amali as-salih aw al-'amali as-salih. Wale ambao Allah amewaneemesha ni wale ambao wameisoma hii elimu na wakaitumikia. Kisha dua inaendelea ghayril maghdubi alayhim. Usitongozi katika njia ya wale waliokasirikiwa ni akina nani? Waliokasirikiwa. Alladhina akhadhu al-ilma wa taraku al-amal. Ni wale ambao wamesoma kisha wakaacha kutumikia elimu. Wamesoma, wakabaki na elimu zao kwenye maofisi, kwenye sijima nini, ni huko huko hawataona wanafundisha Waislamu wenzao. Hao ni ambao wamekasirikiwa. Kisha akasema wala dhalil, na wala usiongoze katika njia za wale waliopotea. Ni akina nani ambao wamepotea? Humul ladhina akhadhu al-amala wa taraku al-ilma. Ni wale ambao wamechukua matendo wakaacha elimu. Ndio tunamgisha wengi tunalingania katika Uislamu kwa Rashidi, wanalingania, wanalingania bila elimu. Ndio maana wamepotea adwalil waliotajwa katika Qur'an. Kwa hiyo Uislamu utufunza sisi nini? Umetufunza watu kusoma na kusoma Qur'an. Kisha katika nasema Sheikh Fawzan, amma al-anashid فهي من دين الصوفية المبتدعة. أناشيد ni katika dini ya masufi wazushi. Sawa. Alladhina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Wale ambao wamechukua dini yao kuwa ni upuuzi na mchezo. Wao kisema sisi tunataka kuwalingania watu. Mwanamke ambaye amevaa vazi za kumbana anakaa na imba mbele za wanaume na kusema kuwa huyu dada au huyu baba anafanya haya mbele yetu sisi, anatufikishia Uislamu, sio upuuzi huu. Wamekamata dini ya Uislamu kaigozoa upuuzi na mchezo kama masufi. Sawa. Kwa hiyo wastikhadhu al-arashid min ad-din fihi tashabbuhu bin-nasara, kuchukulia hizi anashid kuwa ni katika dini, ndani yake kuna kujifananisha na manaswara, kwa sababu manaswara kazi yao ni kuimba imba makanisa. Sawa. فالواجب الحذر من هذه الاناشيد. انا اسمع الشيخ الفوزان يقول ni lazima kwa watu kutahadharisha hizi nyimbo, msikae kimya kama nilivyozungumza na wakubwa zake walishindwa. Kama wameshindwa sisi tutaweza, kama wameshinda sisi tutaweza. Kwa anasema Sheikh Fawzan kwa ni lazima mwatahadharishe watu na hizo nyimbo, hizo anaashid wa mana bai'aha, na vile vile mwakataze watu kuzinunua hizo CD zao na hizo nyimbo zao, eh, kisha hoja zao. Maswahaba walikuwa wanamwimbia Mtume, sio hoja zao, eh. Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah, amma al-ash'ar allati 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam laysat aw laysat tanshud bi aswati al-jama'iyya 'ala shakli al-aghani aw 'ala shakli aghani, ama mashairi, sio anashid, ama mashairi ambayo alikuwa kwa Mtume, maswahaba walikuwa kiasoma yao, hawakuwa wanaimba kwa pamoja kwa masauti ya pamoja, wala walikuwa waimbi kwa shakli au kwa sorti ya muziki. Sorti ya muziki ni nini? Kuregeza sauti. Walikuwa waimbi hivyo, walikuwa wanasoma mashairi kama kawaida, walikuwa hawaregezi masauti yao. Na wenyewe wafanya hivyo, wasome mashairi, wasiregeze sauti kutoka kwa watawasema, wazungumze mashairi, lakini yani kuwa sio sorti ya muziki, kuregeza sauti wakati wa masahaba. Sawa. Kisha akasema wala ilikuwa si mfano wa nyimbo, eh, wala tusamma anashid alislamia, wala ilikuwa haiti kwa ni anashid za Kiislamu, ilikuwa haiti kwa ni nyimbo ya Kiislamu wakati ule wa Mtume, eh, bali ilikuwa ni nini? Wa innama hiya ash'aru arabiyya, ilikuwa ni mashairi ya Kiarabu tu. Walikuwa sema kwa ni nyimbo ya Kiislamu, wala a, ilikuwa ni mashairi ya Kiarabu. Sawa. Tashtamilu ala al-hikam wal amthal wa wasaf ash-shaja'a wal qaran wa kana sahaba yanshudunaha afradan li ajli ma fiha min hadhihi al-ma'ani. Na mashairi yao yale ilikuwa ni baadhi ya mashairi ya hikma, eh, yenye kuwasifu watu wenye makarimu, wenye kuwasifu sijui mashujaa. Walikuwa wakifanya hivyo, wanamsifu kwa mashairi, wala wasifu kwa ni na nashida za Kiislamu, a a, wanamsifu fulani tena sika kuregeza sauti. Sawa. Na vile vile walikuwa wakifanya hayo, wayanshuduna baadhi ya ashari wakati wa amali kalbina, na walikuwa wakisoma mashairi yao wakati wa kazi, mfano kwa wanajenga, wanapana zile nguvu za kusoma ile mashairi, eh, wasairi fi laili fi safar, na wakati wako usiku safarini wanaenda wanasoma ile mashahidi kukushipa moyo kwa kwenda huko eh fayadullu hadha an-naw'u min inshadi fi mithli hadhihi halati khaswa anasema Sheikh Fauzan hiyo zilikuwa zikusoma hizo anashiri za masahaba au mashahidi wa masahaba katika hali kama hii hawaregezi sauti na ni sehemu ya wako najenga na sehemu ya nini wako na safiri wanasoma mashahidi kwa kupiana nguvu kwa kwenda huko sawa ilikuwa katika hali hiyo la ala ayutakhidha anasema la ayutakhidha faran min furuni tarbia na wala ile mashairi yao walikuwa hawayashughulika kama ni katika fani za kuwapa watu tarbia nzuri au malezi mazuri kama leo kwa da'wa wala walikuwa shughulika kwa da'wa kwa haya mashairi tunasoma sisi ni da'wa ya kuangalia watu walikuwa shughulika kwa masahaba kama huwa alwaqi' alana kama ilivyokuwa leo sisi tunaangalia watu katika jimbo wewe kuna imamu mwanamke unacheza cheza yule mtu ambaye anatazama ile nyimbo yako atakutazama atasilizama nayo atakutazama wewe na huyo mwanamke aliyekaa hapo kabisa yeye alhamdulillah ndio fikra zitakuwa pale sawa kwa hiyo inakuwa si katika njia za kusema chini dhaa sawa haiz anasema Sheikh Fauzani ki aliyakuwa leo unakuta katika madarisa ya Waislamu wanawafundisha watu kusoma kaswida eh sawa kwa hiyo anasema al-anashid la yuqalu anha anashid al-islam au anashid diniya hizo nyimbo zenu ewe mkisha na watu wako sio nyimbo za Kiislamu wala sio nyimbo za dini sawa si nyimbo za Kiislamu wala za dini kwa ukitaka kwenda wewe nenda hadha ibtida'u fi din huyo ni uzushi katika dini wa huwa dinu sufia al-mubtada yani dini ya masufi فالواجب التنبه لهذا الدسائس كل لازم watu watanabaishe watu na uchafu kama huu wa wakataza uchafu kama haya sawa wa man'u bai'i hadhihi al-ashrita na wakataza watu kufanya nini kununua ile masidi yao eh lianna sharra jabada yasira anasema Sheikh Fauzan kwa sababu shari inaanza kidogo kidogo shari inaanza kidogo kidogo thumma yatatawwar wa yukthar إلا إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه شارك لا سكنا نزلان دوغون دوغو دوغون دوغو كيشا بادر يدينا قوة كما واتقسكنا واتوان واتفاريني واتلكتا زهيد كو تلكتا زيما بيما أحجيني كنتا سيما كما زيلا زيما عاسوي قولي نوزوشي كتكاليني سا نسيان دي قولي ولا نسوار وصوا كزينو كويندا ametoa mitandao saa 8 hiyo siku wakisherehekea na walizao Christmas itaanza saa 8 mpaka saa 2 usiku wewe mume na utamruhusu mke wako na binti yako kwenda kule da youth na mtume anasema babul janna maktub mlango wa peponi unaandikiwa da youth la yadkhul minha da youth mtu ambaye hana wivu kwa mke wake na watoto zake wa kike hataingia peponi wewe ambaye utamruhusu mke wako na binti yako kwenda sehemu za maashi kama hizo akuambiwa mikono juu mwanamke mzima mikono juu maziwa nje nini unamruhusu mke kwenda sehemu kama hizo kuna dini ya namna kama hiyo kwa hiyo tahadhari kwa Waislamu jambo kama hili la uzushi msiwaruhusu wake zenu kwenda huko wala nyinyi wenyewe msiendi kwa sababu kuna lengo tatu pale lengo la kwanza wanakubalisha watakukubalisha kama nini Yesu kazaliwa kweli ndio mama 325 jambo la pili kutakuonesha kuwa na sisi lazima tusherekee mazazi ya Yesu kama nilivyofanya uzushi juzi kusherekea mazazi ya mtanani ya mtume na jambo la tatu ni kwenda kuambia watu kuonesha kwa hizo nyimbo zao ni dini na ya kosi dini kwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna hadi tukutane naye akiwa radhi nasi subhanahu wa bihamdik sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh